Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Jeżeli masz 60 lat lub więcej, zgłoś się na szczepienie przeciw COVID-19. Zarejestruj się na pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 989. Milena Nosek, jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią je spuchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 28 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 8 tysięcy zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Nowe decyzje w sprawie przepisów sanitarnych ogłosi dziś rząd. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadorów Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji. Ponad 8 tysięcy zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. To 40% mniej niż tydzień temu. Najnowsze dane podał w pierwszym programie Polskiego Radia wiceminister zdrowia. Trend epidemii jest spadkowy, co jest dobrą wiadomością, mówił Waldemar Kraska. Codziennie zmniejsza się ilość osób, które są hospitalizowane z powodu zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatniej doby mniej o ponad 1300 łóżek w polskich szpitalach było zajętych przez pacjentów z COVID-19, także prawie o 100 respiratorów. To są naprawdę bardzo dobre informacje. Teraz widzimy, że nie tylko spada dzienna ilość nowych zakażeń, ale także, bardzo to mnie cieszy, spada ilość pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali. Waldemar Kraska dodał, że choć liczba śmiertelnych ofiar i zakażonych koronawirusem utrzymuje się na wysokim poziomie, to systematycznie spada. Nowe decyzje w sprawie przepisów sanitarnych ogłosi dziś rząd. Spodziewane jest złagodzenie ograniczeń. W 5 województwach utrzymywane są ścisłe zasady. Wśród członków rządu ścierają się dwie wizje znoszenia restrykcji. Za szybkim odmrażaniem gospodarki jest wicepremier Jarosław Gowin, według którego zamknięte branże powinny zostać otwarte w reżimie sanitarnym już po majówce. Te postulaty muszą jednak spotkać się ze stanowiskiem całego rządu i Rady Medycznej, zaznaczyła w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Dzisiaj możemy pozwolić sobie pewnie na kontrolowany optymizm, ale cały czas musimy mieć z tyłu głowy sytuację w 2020 roku, kiedy odmrażaliśmy gospodarkę. Należy do strony bardziej konserwatywnej, jeśli chodzi o luzowanie obostrzeń, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Chcemy przedstawić taką mapę na najbliższe kilkanaście tygodni, zakładając oczywiście, że ten trend spadkowy będzie w dalszym ciągu utrzymany. Ostateczne decyzje w sprawie obostrzeń ogłosi premier po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy Polska powinna respektować decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pytanie w tej sprawie Izba wysłała do Trybunału rok temu. Mówił w trzecim programie Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Miller. Trybunał Konstytucyjny wprost mówił, że może sprawdzać, weryfikować zgodność norm prawa europejskiego, w tym w szczególności ustaw, które wprowadzają przecież umowy międzynarodowe z Konstytucją, bo Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. Inne kraje Unii Europejskiej przecież też takie orzecznictwo mają i na przykład chociażby trybunały w Czechach, w Niemczech, w innych krajach wprost stwierdzały, że prawo konstytucyjne tych krajów jest wyżej ponad prawo europejskie. Unijny Trybunał zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów krajowych dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Klub parlamentarny Lewicy jako jedyny zgłosił propozycję do Krajowego Planu Odbudowy i jako jedyny gotów był rozmawiać na temat przekazywania unijnych środków, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Przedstawiciele rządu i Lewicy porozumieli się w sprawie pomocy dla szpitali, budowy mieszkań i przekazywania części funduszy do samorządów. Lewica przedstawiła swoje postulaty, uznaliśmy je za realne, za racjonalne. Duża część tych środków ma być przeznaczona na przykład na służbę zdrowia, więc przede wszystkim ja się cieszę, że znaleźliśmy partnera po stronie opozycyjnej, który też tak podchodzi. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, w jaki sposób będziemy te pieniądze wydawać, bo pamiętajmy, to jest perspektywa wieloletnia. Cały pakiet budżetowy do 2027 roku to dla Polski około 770 miliardów złotych. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadorów Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji. Ma to związek z niedawną decyzją władz tych państw o wydaleniu rosyjskich dyplomatów. Wcześniej rosyjskich dyplomatów wydaliły Polska, Stany Zjednoczone, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Wielka Brytania i Ukraina. Rosyjskie media niezależne podają, że ambasadorowie Litwy, Łotwy, Estonii i Słowacji dostaną dziś listę dyplomatów, których Moskwa uznała za persona non grata. W ubiegłym tygodniu Rosja wydaliła 5 polskich dyplomatów. Była to odpowiedź na wydalenie z naszego kraju 3 rosyjskich dyplomatów. Wcześniej w odpowiedzi na wydalenie z Czech 18 obywateli Rosji do Pragi musiało wrócić 20 czeskich dyplomatów. W przypadku Stanów Zjednoczonych oprócz symetrycznego wydalenia 10 za 10 Moskwa podjęła szereg działań, które utrudniają pracę amerykańskiej misji dyplomatycznej. Rosyjscy komentatorzy niezależni podkreślają, że tak chłodnych stosunków Rosji z państwami zachodniej Europy nie notowano od czasów Związku Radzieckiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Norbert Michalak. Pierwszy mecz półfinałowy piłkarskiej Ligi Mistrzów nie zawiódł. Co prawda w Madrycie Real zremisował z Chelsea 1-1, ale z pewnością bramka Karima Benzemy długo pozostanie w pamięci kibiców. To właśnie dzięki niej Real zremisował, bo w 14 minucie dla gości bramkę zdobył Christian Pulisic. Dziś kolejne emocje i miejmy nadzieję, że obejrzymy w Paryżu także dobry mecz. Paris Saint-Germain zagra z Manchesterem City. Piłkarze warszawskiej Legii być może już dziś będą mogli świętować Mistrzostwo Polski. Pod warunkiem, że Raków Częstochowa nie wygra wyjazdowego meczu z Jagiellonią Białystok w spotkaniu otwierającym 28. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Na 3 kolejki przed końcem sezonu Legia prowadzi w tabeli, wyprzedzając o 9 punktów drugą Pogoń Szczecin oraz o 10 Raków. Piłkarze trenera Czesława Michniewicza swój mecz tej kolejki rozegrają w sobotę u siebie, a ich rywalami będą piłkarze Wisły Kraków. Steph Curry, jedna z największych obecnie gwiazd ligi NBA, wciąż ma szansę na przekroczenie bariery uzyskania 100 celnych rzutów za 3 punkty w ciągu jednego miesiąca. Nikt wcześniej tego nie dokonał. Zawodnik Golden State Warriors gra jak natchniony w ostatnich 4 tygodniach. Minionej nocy wojownicy zmierzyli się z zespołem Dallas Mavericks. Mecz zakończył się wygraną Mavericks 133-101, a Steph Curry miał w tym pojedynku kolejnych celnych 5 trójek. Łącznie ma ich w tej chwili w kwietniu 90. Przed nim ostatnia szansa w czwartek. Wtedy Warriors rozegrają ostatni mecz w kwietniu, a ich przeciwnikami będą zawodnicy Minnesota Timberwolves. Poprzedni rekord w największej ilości zdobytych trójek w ciągu miesiąca w sezonie zasadniczym należał do Jamesa Hardena i wyniósł 82 celne rzuty. To było jeszcze w czasach, gdy grał w Houston Rockets. Za Stepha Curry i za osiągnięcie granicy 100 trójek kciuki trzyma cała Ameryka. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny serwis sportowy po 17. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Dziś pogodnie, tylko na północy i zachodzie może się chmurzyć i tam pojawią się słabe opady deszczu. Będzie nieco cieplej. Od 8 stopni nad samym morzem do 12 na Podlasiu, 14 w centrum i 16 na południu. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za jedyne 1699. Pralko-suszarka parowa LG. Teraz za jedyne 1980. Taniej o 500 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno. Pomyślałam o tym i zaczęłam stosować Molekin Osteo. Suplement diety Molekin Osteo zawiera wapnie z alg atlantyckich, witaminę D3 oraz K2-MK7. Chcesz wiedzieć więcej na temat zdrowia kości? Kup w aptece opakowanie promocyjne i skorzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:09. Trójka przed południem. A A jakże, słuchają Państwo Trójki przed południem. Gabi Andruchowicz, witam ciepło, będziemy razem do 11. Przed wielu, wielu, wielu laty miałam to szczęście i tą okazję, żeby spotkać pisarza na swojej drodze, Jerzego Pilcha. Wówczas poprosiłam tego pisarza, żeby pokazał mi Wisłę swojego dzieciństwa i ze swoich książek. Uczynił to. Byłam w Wiśle, poznałam stryja, poznałam kuzynów Jerzego Pilcha i rzeczywiście ten moment zapamiętałam sobie na długie lata. Teraz tę okazję będę miała po raz drugi, bowiem w pierwszą rocznicę śmierci pisarza Jerzego Pilcha odbędzie się właśnie w Wiśle Festiwal Słowa imienia Jerzego Pilcha, Granatowe Góry. Start 29 maja. O tym festiwalu opowiedzą moi goście, organizatorzy tegoż tuż po 9:00. Będę również miała dla Państwa podwójne zaproszenia na koncert rozpoczynający to wydarzenie. A co po godzinie 10:00? Dowiedzą się Państwo, skąd wzięły się Ramoneski. Będzie też o premierze niezwykłego filmu o grupie Ramones. Zapraszam serdecznie. Bibi na początek tej godziny, a w Bibi, czyli nauce języka angielskiego, bohaterką będzie z utworem The Best inna artystka, wielka, Tina Turner. Elżbieta Malinowska realizuje tą audycję. Wydawcą jest Jacek Pietrasik, Gabi Andruchowicz. Zapraszam serdecznie. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem. Chłopcy z Placu Broni na antenie Trójki. A już teraz dołączą do mnie Raf Uzar, Piotr Firan. To są panowie, którzy znakomicie znają język angielski, a także znają się na muzyce. Tym razem pod lupę wzięli utwór The Best Tiny Turner. Moim ulubionym numerem Tiny jest utwór Private Dancer, ale The Best też może być, zapraszam. Best Tina Turner. I call you when I need you. Czyli wzywam cię, czy dzwonię do ciebie? Dzwonię. Dzwonię do albo, ciebie. Albo wzywam. It could be both. My heart's on fire, Piotr. Moje serce jest w płomieniach, czyli right. W płomieniach uczuć. Yes. Give me a lifetime of promises. Ooh. Czyli daj mi promesę na całe życie. Yes. Przyrzeczenie. Same obiecanki. Maybe obiecanki cacanki, but promises, good promises and some dreams, marzenia. I'm stuck on your heart. I am focused on you. Mm. I love you. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Słucham każde słowo. Mm. Wszystko, co mówisz. In your eyes, I get lost, I get washed away. I just lose myself. Gubię się, zatracę. Czyli wystarczy, że ktoś spojrzy, tak? Yes. And I'm lost. W ogóle, I'm confused. Exactly. Each time you leave me, I start losing control. Oh. So don't leave me because I lose control. Yeah, you're simply the best. Better than all the rest. Słuchamy. Piękna piosenka. Tina Turner. The best. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Raf Uzar, Piotr Firan. Ci panowie powracają z Bed and Breakfast na naszą antenę już jutro po 9:00. Spotkawszy na swej drodze wspomnianego Jerzego Pilcha, ten opowiedział mi anegdotę o tym, jak widzi nad sobą, nad głową ławice lecących pralek. Z jakiej to książki jest cytat? O tym za chwilę też na antenie pojawią się goście, organizatorzy festiwalu poświęconego twórczości Jerzego Pilcha, Granatowe Góry. Zapraszam. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You'll never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my hand. Słuchają Państwo Trójki. Jaką duszę ma człowiek, który wie, że przepił wszystkie pralki świata? Odpowiadam, duszę ma uskrzydloną, a myśl jego wiruje jak bęben w ostatniej fazie odsączania. Kiedy czujesz na sercu ciężar miliarda przepitych pralek, jest nie do zniesienia, ale kiedy unosisz udręczony wzrok i widzisz, jak ptasie ławice białoskrzydłych pralek szybują pod wodnistymi niebiosami, to Jerzy Pilch pod mocnym aniołem. Cytat z tejże książki. Wiecie, że wiedzą Państwo, że rzeczywiście ten cytat usłyszałam wcześniej, a potem jakże wielkie było moje wzruszenie, gdy przeczytałam te słowa na stronach książki pod mocnym aniołem Jerzego Pilcha. Wielką fanką Jerzego Pilcha pozostaje pani Katarzyna Czyż-Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury, organizatorka i organizator, mam na myśli centrum, festiwalu imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry, festiwalu słowa. Ten festiwal i pierwsza jego odsłona odbędzie się w ostatni weekend maja w rocznicę śmierci, która przypada 29 maja Jerzego Pilcha. Dzień dobry, pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja rozpoczęłam od cytatu z książki pod mocnym aniołem. Pani Katarzyno, ulubiona książka mistrza. Zdecydowanie inne rozkosze. Okej, o cytatę pani nie pytam. Skąd natomiast wzięła się nazwa festiwalu Granatowe Góry? No, 29 maja w tym roku mija pierwsza rocznica śmierci naszego wielkiego pisarza Jerzego Pilcha, który był mieszkańcem Wisły. No i tak pomyśleliśmy, że Granatowe Góry, które pojawiają się w jego prozie, to jest takie nawiązanie, myślę, że też wprost do naszej miejscowości, czyli do Wisły. I wspaniale ta nazwa wpisuje się w nazwę festiwalu, a festiwalem chcemy uczcić pamięć Jerzego Pilcha, organizując właśnie wydarzenie, które skupia się wokół słowa, czyli chyba tego, co dla Jerzego Pilcha było najważniejsze według nas. Ale mieli państwo również inne pomysły na uczczenie, na wspomnienie Jerzego Pilcha w Wiśle. Pojawiło się po śmierci pisarza mnóstwo głosów w środowisku naszej miejscowości, ponieważ Jerzy Pilch był bardzo ważny dla mieszkańców, choć też trochę dla nich kontrowersyjny mimo wszystko. No i pojawiały się takie pomysły jak pomnik czy ławeczka ku pamięci właśnie pisarza. Natomiast nie sklejało nam się to do końca taki sposób upamiętnienia właśnie jego. Doszliśmy do tego, że jednak ten festiwal będzie najbardziej odpowiednią formą upamiętnienia. Czy nie obawiają się państwo właśnie, czy ten festiwal odbędzie się w takiej postaci, jak państwo sobie zaplanowali? No mamy dużą nadzieję i myślę, że bez tej nadziei nie udałoby się w ogóle doprowadzić do tej pierwszej edycji. Mamy wielką nadzieję, że obostrzenia zostaną poluzowane i będziemy się mogli w większości punktów programu spotkać na żywo, bo te spotkania są dla nas bardzo ważne. Te rozmowy z pisarzami, autorami, z reporterzystami, z ludźmi, którzy czytają Jerzego Pilcha i liczymy, że te obostrzenia, które już niebawem się pojawią, pozwolą nam właśnie na zorganizowanie jak najszerszego festiwalu na żywo. Natomiast mamy też przygotowany oczywiście plan B. Część wydarzeń pojawi się w sieci, ale mamy też takie zaplanowane imprezy jak koncerty. I tu chciałabym wspomnieć o koncercie, który będzie otwierał festiwal w piątek, 28 maja. Pojawi się na scenie Wiśleńskiego Amfiteatru Kwiat Jabłoni, który też przekazuje mnóstwo emocji i mnóstwo wartościowych treści właśnie za pośrednictwem słowa. I tutaj jakby najbardziej się obawiamy, czy nam obostrzenia pozwolą na zorganizowanie koncertu z szerszą publicznością. Ale jeżeli państwu, drodzy słuchacze Trójki, nie są groźne, nie są straszne obostrzenia, zachęcam do wzięcia udziału w tym koncercie. Mamy dla was szczególną rzecz, mianowicie podwójne, wyjątkowe zaproszenia na to wydarzenie, na koncert otwarcia grupy Kwiat Jabłoni. Wystarczy wysłać do nas maila na adres trójka.przedpołudniem@polskieradio.pl. W tytule, proszę państwa, proszę wpisać Pilch, a potem w treści imię, nazwisko i numer telefonu, a być może podwójne zaproszenia na to wydarzenie powędrują właśnie do państwa. A potem spotkamy się w Wiśle. Dziękujemy serdecznie. Dyrektor Wiśleńskiego Centrum Kultury Katarzyna Czyż-Kaźmierczak. Proszę się nie rozłączać. Szczegóły tego wydarzenia poznamy już za chwilę, a to za sprawą kolejnego gościa, współorganizatora, koordynatora Andrzeja Drobika. Słuchają Państwo Trójki. Gabi Andrychowicz, zapraszam. Tym razem zapraszam do Wisły. Tym razem zapraszam w samo serce Beskidu Żywieckiego wraz z przebywającym obecnie tam właśnie koordynatorem festiwalu Andrzejem Drobikiem, festiwalu Wesłowa imienia Jerzego Pilcha, Granatowe Góry. Jaka pogoda, panie Andrzeju, w Wiśle? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Wiśle, a więc w Beskidzie Śląskim, tutaj muszę to powiedzieć, nie Żywieckim. No dzisiaj pogoda piękna, po długiej, przedłużającej się zimie jednak wiosna nadeszła. Bardzo się cieszę i to właśnie to miejsce zostało wybrane na miejsce festiwalu Jerzego Pilcha, bowiem Jerzy Pilch od dzieciństwa, od dziecięcia był związany z Wisłą, ale także poprzez akcję, bo właśnie akcja wielu jego książek odbywała się tam. I też na to nie zawsze przystawali mieszkańcy Wisły, bo historie z książek Jerzego Pilcha nie zawsze były tożsame z Wisłą taką prawdziwą. Czy to się zgadza? Faktycznie Jerzy Pilch nawet często wspominał taką historię, w której bardzo bał się pierwszego spotkania autorskiego w Wiśle, które odbyło się jeszcze w latach 90. w Domu Zborowym. I często wspominał, jak bardzo mu ulżyło, kiedy przyszło dużo osób i właściwie ta cała sala Domu Zborowego była wypełniona. I nie było tej negatywnej reakcji, której chyba się pisarz spodziewał, więc tak, to często wzbudzało jakieś tam kontrowersje, ale jednak myślę, że wszyscy w końcu uznali, zrozumieli, że Jerzy Pilch wielkim pisarzem był. I w naszych sercach nim pozostał. Ostatni weekend maja, Wisła staje się miastem pełnym literatury, nie tylko Pilcha, także innych pisarzy do Pilcha się odwołujących. Wisła odwiedzi w tym czasie ponad 60 pisarzy. Miasto ma szansę trafić na mapę największych festiwali literackich w Polsce, ba bym powiedziała w Europie. Także oprócz samych pisarzy w Wiśle pojawią się też aktorzy, między innymi Robert Więckiewicz. Specjalnie na tę okoliczność powstaje sztuka teatralna. Proszę o tym wydarzeniu, o gościach więcej nam wszystkim powiedzieć. My zdecydowaliśmy, tworząc festiwal, że powinien przyjąć on taką dość szeroką formę festiwalu słowa, bo to jednak słowo zawsze dla Jerzego Pilcha chyba było najważniejsze. I faktycznie mamy ponad 60 pisarzy. Myślę, że naprawdę taką czołówkę polską już udało nam się zaprosić, a to pierwsza edycja jest. O nazwiska, proszę pana, bardzo serdecznie. No oczywiście, Szczepan Twardoch, to będzie jedno z pierwszych spotkań. Wojciech Jagielski, to reporter w zupełnie innym cyklu, Opowiedzieć Świat, bo to nie tylko Jerzy Pilch będzie. Będzie profesor Ryszard Koziołek, który jest świetnym językoznawcą i też będzie rozmawiał zarówno o Śląsku, jak i o Jerzym Pilchu. To my się bardzo cieszymy z takiego spotkania, w której on będzie opowiadał czy rozmawiał z księdzem ewangelickim, z księdzem katolickim o literaturze z perspektywy wyznań i religii. Więc oczywiście będzie Robert Więckiewicz, o którym już pani powiedziała. On będzie czytał prozę Jerzego Pilcha, czy zaczynał. To będzie taki pretekst do czytania prozy Jerzego Pilcha nad Wisłą. To będą takie kameralne, wieczorne czytania Jerzego Pilcha. Będziemy opowiadać o samym Jerzym Pilchu oczywiście. Będzie Michał Rusinek, będzie profesor Kłosińska. Będziemy opowiadać o prowincji, bo prowincja też jest dla nas bardzo ważna. I tutaj pojawi się chociażby Justyna Sobolewska z biografią Kornela Filipowicza. Kornel Filipowicz przecież dla Jerzego Pilcha też był niezmiernie ważny. To jego przyjaciel, mistrz, można powiedzieć, też z Cieszyna, czyli z tego naszego Śląska Cieszyńskiego. Będziemy opowiadać o Śląsku, to taki kolejny blok. Opowiedzieć Śląsk, bo to Śląski Festiwal jest, prawda? To dla nas, to miejsce jest dla nas bardzo ważne. Kolejnym takim blokiem będzie właśnie Opowiedzieć Świat. Tam między innymi Wojciech Jagielski, Olga Gitkiewicz, znakomici reporterzy, reportażyści nie tylko o Polsce, tutaj już o całym świecie. To tak na przyszłość, bo ja tutaj w planach nie widzę, a może coś takiego będzie. Jerzy Pilch był wielkim, wielkim fanem futbolu. Może więc jakiś mecz? No tak, to już możemy powiedzieć. Organizujemy mecz Pilchowie versus reszta świata. No tak i go, pięknie, tak go... i pięknie, i na to czekam. Tak go nazwaliśmy, faktycznie Pilchów w Wiśle mamy dużo, oni się zbiorą i stoczą bój z, mam nadzieję, że z pisarzami, z gośćmi festiwalu, więc to będzie takie niedzielne wydarzenie, na które też bardzo liczymy. Jeżeli więc Państwo chcieliby czy kibicować na tym meczu, czy Pilchom, czy reszcie świata, a może nawet wziąć udział, czy pojechać do Wisły z Szalikiem, zapraszamy bardzo ciepło. Ostatni weekend maja. Ja podpytywałam wcześniej panią Katarzynę, moją rozmówczynię wcześniejszą, poza anteną. Dlaczego nie ma propozycji dla młodych pisarzy, którzy chcieliby pójść w ślady Jurka Pilcha, tego młodego Jerzego, czy też Jerzego Pilcha? Dlaczego nie ma konkursu dla pisarzy młodych, który zresztą jakby Pilch już kiedyś współorganizował, prawda? To znaczy, my powiemy tak, to jest pierwsza edycja tworzona w bardzo niespokojnych czasach. Podczas pierwszej edycji takiego konkursu nie będzie, natomiast myślimy bardzo mocno. Tutaj nie wiem, czy mogę zdradzić, chcielibyśmy stworzyć w Wiśle w perspektywie taką rezydencję literacką, czy właśnie stypendium dla młodych pisarzy zajmujących się prowincją. I tak, i to będzie, natomiast nie podczas pierwszej edycji, no bo nie starczyło ani czasu, ani sił w tym przypadku. Prawda? Przypominamy, ostatni weekend maja, Wisła stanie się miastem pełnym literatury, tej od wywodzącej się z literatury, z prozy Jerzego Pilcha. Festiwal Granatowe Góry. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo ciepło. No i na mecz Pilchowie kontra reszta świata. No i na koncert grupy Kwiat Jabłoni. Koncert otwierający to wydarzenie. Zapraszam po zaproszenie Państwa tylko do nas. I proszę naprzód wysłać maila na adres trójka@polskieradio.pl. W tytule proszę wpisać Pilch, a w treści imię, nazwisko i numer telefonu. Andrzej Drobik, współorganizator, koordynator festiwalu Granatowe Góry. Trzyma mocno kciuki. Przebieram nogami, sama chciałabym się w Wiśle w ostatni weekend maja znaleźć. Mam nadzieję, będzie piękna pogoda w tym czasie. Też mamy taką nadzieję i zapraszamy Państwa i Panią oczywiście serdecznie do Wisły 28 do 30 maja. Panie Andrzeju, proszę więc się nie rozłączać, trzymam za słowo, a z Panem sobie porozmawiam poza anteną. Oczywiście. W moim ogrodzie, gdzie strumień źródła

I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover. Słuchają Państwo Trójki dzisiaj w audycji przedpołudniowej. Mówimy dużo o książkach. W temat wpisuje się idealnie tą razą, wbrew zwyczaju, Marcin Jagiełowicz, który jest już w studiu. Będzie jednolita cena książki. Powiedziałam tą razą wbrew zwyczaju, bowiem zawsze się nie wpisuje w temat, a tym razem proszę. No proszę. To zapraszam. Serwis ekonomiczny. Informator ekonomiczny. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zanim do tematów książkowych przejdziemy, klincz w sprawie Krajowego Planu Odbudowy przełamany, tak już chyba można powiedzieć, chociaż na niejeden problem jeszcze ten projekt może natrafić. Przypomnijmy, krajowe plany muszą stworzyć teraz wszystkie unijne kraje i dzięki temu będą mogły skorzystać z olbrzymich kwot wsparcia w formie dotacji i pożyczek. To jest nowe narzędzie. Obok unijnego budżetu powstaje jeszcze właśnie instrument odbudowy i zwiększenia odporności. Odrywając ten temat od sporów politycznych, chciałbym, panie Piotrze, żebyśmy spojrzeli na bardzo ciekawe wyliczenia agencji ratingowej S&P, która pokazała dwa warianty. W wersji optymistycznej, gdyby udało nam się skorzystać z ponad 90% tych dostępnych kwot, to PKB Polski do 26 roku powiększyłoby się o dodatkowe 8,2%. I jeszcze wariant pesymistyczny. Korzystamy z połowy tych środków i w 2026 roku PKB Polski jest większe o 3,5%. Jak pan traktuje tego typu wyliczenia? One się wydają bardzo realistyczne. W naszej ocenie, według naszych szacunków, to mogą być podobne wartości, podobne kwoty. Może warto powiedzieć, że te 3,5 3% PKB w wariancie pesymistycznym, ostrożnym, to jest nawet kilkadziesiąt miliardów złotych. Mm-hmm. Tak? To są olbrzymie pieniądze, które można przeznaczyć na ważne cele społeczne. A warto też pamiętać, że to wykorzystanie funduszy europejskich pozostawi trwały ślad pozytywny w postaci na przykład dalszego rozwoju infrastruktury drogowej i też to przyspieszenie wzrostu gospodarczego związane z wykorzystaniem unijnych funduszy oznacza również wyższe płace, trwale wyższe, no i generalnie wyższy standard życia w naszym kraju, więc jest się o co bić, stawka jest wysoka i miejmy nadzieję, że wszystkie unijne kraje bardzo szybko ratyfikują potrzebne przepisy, żeby te pieniądze mogły popłynąć do poszczególnych gospodarek. Tak, ma pan rację, tutaj no wyjątkowo ważna jest też kwestia tej jedności unijnych państw, bo tutaj wszystkie krajowe plany muszą zostać dostarczone od wszystkich unijnych krajów. Dokładnie. I takie polityczne batalie, jak u nas, toczone są w różnych państwach. Na przykład bardzo gorąco jest w Finlandii, na peryferiach Unii Europejskiej, no, ale może się okazać, że to tam będą między innymi ważyć się losy pieniędzy dla wszystkich unijnych państw. Więc no, przed nami taki tradycyjny trochę w Unii Europejskiej festiwal polityczny, ale miejmy nadzieję, że tak jak zazwyczaj, czy prawie zawsze w Unii Europejskiej, wszystko zakończy się happy endem i już niedługo, przed końcem tego roku, będziemy odczuwać zauważalnie, pozytywnie napływ nowych funduszy europejskich, tych nowych instrumentów finansowych stworzonych w odpowiedzi na pandemię, po to, żeby było nam łatwiej odbudować się po tym trudnym okresie związanym z pandemią. No właśnie, plan Marshalla, bo też tak jest reklamowany ten program, taki symbol świata kapitalistycznego, a to teraz może taki, no nie wiem właśnie, czy to się panu w ten sposób skojarzy z systemem słusznie minionym, ale wraca pomysł jednolitej ceny książki. Do konsultacji trafił projekt ustawy autorstwa Polskiej Izby Książki. Książki z nakładem większym niż 100 sztuk przez rok miałyby móc być przecenione tylko o maksymalnie 5% dla wszystkich książek porówno. Książki, egzemplarze byłyby sprzedawane po tej samej cenie okładkowej w internecie, w sklepach stacjonarnych, sieciowych, w tych niezależnych. Tutaj wyjątek tylko byłby na targach książek. Tutaj ten upust mógłby być większy i sama branża w tej kwestii nie wypowiada się jednoznacznie. Są przedstawiciele branży, którzy się za tym pomysłem opowiadają, są przeciwnicy. No i pomysł wraca też zresztą nie po raz pierwszy. Jak pan się na ten pomysł przypatruje? To faktycznie jest ingerencja w rynek, stąd te pana skojarzenia pewnie z poprzednim ustrojem, ale warto zwrócić uwagę, że tego typu regulacje działają, funkcjonują w kilku europejskich krajach, między innymi w Niemczech i we Francji. I tam badania pokazują, że tam raczej to przyniosło pozytywny skutek. Między innymi ceny książek są tam przeciętnie niższe niż w Unii Europejskiej. Wskazuje się na to, że podniósł się poziom czytelnictwa po wprowadzeniu takich regulacji, bo one oprócz tego, że chronią takie założenie książkę jako dobro kultury, to chronią też stacjonarne, tradycyjne księgarnie, które lepiej realizują takie funkcje promowania czytelnictwa niż na przykład sieciowe, internetowe sklepy czy dyskonty, które też handlują z dużymi upustami książkami. No więc jest to też, nie można tego ukrywać, jest to ochrona tych tradycyjnych sprzedawców książek, stacjonarnych księgarni przed bardzo silną, mocną konkurencją ze strony chociażby dyskontów czy też sklepów internetowych i w uzasadnieniu do ustawy wskazuje się między innymi na wejście do Polski Amazona. Także wydaje się, że w jakiejś mierze jest to potrzebna regulacja. Są pozytywne przykłady stosowania takich regulacji w Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Być może się okaże po jakimś czasie, że będą jednak konieczne pewne korekty. Z punktu widzenia konsumentów, nas wszystkich, skutkiem pozytywnym zapewne będzie wzrost jakości usług, które nam zapewniają stacjonarne księgarnię i będzie łatwiej nam te książki dobrej jakości oferować. Natomiast no, pewnym minusem może być, myślę, że w pierwszym etapie, na krótką metę jednak wzrost cen książek. Natomiast jeśli faktycznie uda się ochronić rynek, poprawić jakość oferty wydawniczej, to ostatecznie może się okazać, że też wzrośnie czytelnictwo i w dłuższym terminie ceny książek wcale nie będą wyższe. Panie Piotrze, dziękuję za ten komentarz. Tu musimy na dziś postawić kropkę, ale może do tego tematu uda nam się jeszcze w Informatorze wrócić. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP i Marcin Jagiełowicz. Dziękuję, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego?